поле. Поле не толькі зямля, гэта і неба, і ветрык, і васілёк, што здаля свеціць душою прыветнай, гэта і жаўранка спеў, першынца хмаркі вясёлай, гэта надзеі пасеў, мудрасці жніўная школа, гэта і дождж, што ідзе, каб з верыной паяднацца, гэта бяссонне людзей і хлебадайная праца. Поля не поля без нас, і перапёлкаю ў жыце кліча у першы свой клас, дзеці, у поля бяжыце.